国国际广播电台。 中国国际广播电台。 China Radio Internazia, Parolas en Pechino. China Radio Internazia, Parolas en Pechino. Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eosendon en Esperanto. Hodio, estas la degunua de ioni, oh, lumte. Unue ni eosendos au vi novaĵojn. Sekve, estos programero tra la mondo. Postio, ni eosendos au vi inter ni kaj ĉinlingvan kurson. En la novaĵoj, ni ĉefe parolos pri tio. Publikiĝis ĝia nacia homrajta akplano.开胡锦涛报道 Visitos Danion. Nun, Pomvole Oscudo Novasho in. La de Gunuan in Ashtata Conselandaro. Novasho Officio de la Conselandaro. Publicis Nazi Young Home Raidan Akplano. Tio estas la dua Nazi Aplano. Cum Home Raido, qui al chef demo engineer. La Akplano Montras.Kaj ni o sin dediĉas al disvolvo de internaciaj interfluo kaj kunlaboro pri homrajto kaj endonpuŝo de sana disvolviĝo de internacia homrajta afero sur la bazo de egaleco kaj reciproka respekto. Invitite de dana reĝino diĉas al disvolvo de internaciaj interfluo kaj kunlaboro pri homrajto kaj endonpuŝo de sana disvolviĝo de internacia homrajta afero sur la bazo de egaleco kaj reciproka respekto. Invitite de dana reĝino Margaret Dua de la dekvara ĝis la deksesa de junio, ĉina ŝtata prezidanto Hu Jintao faros viziton al Danio.La de Gunuang de Yonio, en Pekino, Song Tao, China Vice-Ministro pri exeraj aferoj esprimis, ke tio estas la unua vizito de China Ŝtata Prezidanto al Danio, post la 62a jariĝo de diplomatiaj rilatoj inter Ĉinio kaj Danio. De la 18a ĝis la 19a de Yonio, en Los Cabos, Meksika urbo, okazos la pinta konferenco de Grupo Dudek.China Ŝtata Prezidanto Hu Jintao ĉeestos al la konferenco. Laŭ informe, al la konferenco oni diskutos pri monda ekonomia situacio, fortigo de internacia financa sistemo, evoluo, komerco, ellaboriĝo kaj tiel plu. La dekunuan de junio en Pekino, Liu Weimin, proparanto de la ĉina ministerio pri eksteraj aferoj diris, ke Ĉinio postulas al Japanio.Dui cesigi provoco novan eventon pri insularo tiaui. La plei nova donitaso, publicigita de la Cina doganeio, la deca de junio, estas mute pri alta hol mercata anticipo. Analizistoi diris, ke tio signifas, ke la Cina economio marchas iom pos iom al stabilezzo. Antau tagmeze de la decunua de junio,La Cina batiscavo Jiaolong atingis la fixita experimentan mar areon, kai tie faros experimenton ke ĝi atingu la produton de 7000 metroj. La dekan de junio, en Damasko, armitoj atakis la proksiman regionon de Siria ĉefministrejo. Ĝis nun neniu mortis aŭ vundiĝis en la atako.La controlla misio de unigintai nazioi sentis observantoin au la regiono por controlli la situacion. Pri la refoia massacro en Sirio, la transmara versio de la giornalo Renmin Ripao falis commenton opiniante che renverso de la regpotenzo de Sirio fare de la occidento estas strategia miopa.La decan de junio, a la catedrala conferenzo, la hispana chef ministro, Mariano Joy, esprimis, que la eurozono declaris liberon de heopa fonduso de 100 miliardoi da euroi en favorai condicioi al hispanio. Tio montris, que hispanio gainis convidon de europai parteneroi cae internaziai organizoi. Fingis la novasoi. Cara ascultantoi, nun estas la programero tra la mondo. Sub la premo de malfortigio de la monda economio, malardigio de la internacia mercata bezono, kaj leviĝo de la loka komerca protektismo. Ĉiare ankaŭ serioziĝas la ĉina komerca situacio. Vizaĝe al la malfortaj eksterlandaj merkatoj, kiel la ĉefaj komerca urboj de Ĉinio solvu la problemon. Nuntempe la dua komerca haveno de Ĉinio aktive ekspluatas novajn merkatojn kaj serĉas transformiĝon kaj altagradiĝon de eksterlanda komercado per artiko de aldona valoro de la produktoj kun avangarda teknologio. Ĉinio situas en la suda parto de Shandong duoninsulo ĉe Flava Maro kaj oriente rigardas al Japanio kaj Sud-Koreio trans la maro. Profite de la unika situo de tre longa tempo Ĉinio ĉiam estas unu el la plej gravaj havenoj de Ĉinio por eksterlanda komerco. Post la reformado kaj malfermo de Ĉinio, Ĉinio fariĝis unu el la unuaj lavmaraj malfermaj urboj kaj ĝia kresko en eksterlanda komercado ĉiam troviĝas en la antaŭaj vicoj de la tuta lando. La eksterlanda komo de eksporto kaj importo 1,449 miliardojn da usonaj dolaroj, kreskante je nur 1,6% kompare kun tiu en la sama periodo de la pasinta jaro, multe malpli alte ol la averaĝo de la tuta lando, kio estis 7,3%. Kiel tradicia komerca urbo, Ĉinio sentis fortan premon. Intervjuade de raportistoj Yu Ho, estro de la Departemento pri Eksterlanda Komerco sub la Ĉinia Administracio de Komercaj Aferoj diris, ke vizaĝe al nuna malfavora situacio, Ĉinio jam ermetis planon pri transformiĝo kaj altgrandiĝo de eksterlanda komerco. Por redukti risko en la kompleksa situacio, la urbo Ĉinio amedis plano kun kvar agadoj por transformiĝo kaj altgradiĝo de eksterlanda komerco. Unuflanke, Ĉinio antaŭenpuŝos la plenumo de la plano por eksporta transformiĝo, kiu ĉefe konsistas el subteno al eksporto de produktoj kun propraj markoj. Politiko de esploro de novaj produktoj kaj eksplorado de novaj merkatoj. Gvidate de la registaro, multaj entreprenoj en Ĉinio pli kaj pli atendas teknikan altgradiĝon de produktoj. La grupo Shuangxin estas entrepreno de ŝufarado. Ĝiaj ŝuoj eksplodiĝos al Usono, Japanio, Hongkongo, Mez-Oriento, Sud-Afriko, Aŭstralio kaj aliaj sume pli ol 10 landoj kaj regionoj. Por pliigi la aldonan valoron de siaj produktoj, ĉiujare la grupo pligrandigas la investon al esplorado. Gao Jiande, esploristo de la grupo, diris: 通过这个产品以上呢，这产品的档次先上来，二是呢也非常符合我们这个环保这个发展要求。Per autoclatico, la qualità dei miei prodotti proponiges, che ili ancao conformas al posturo de media protectado. La tecnica applicata dei miei prodotti jam atingis la plei alta nivelo, compare con la samai prodotti de Japanio che Sud-Koreio. Nia teknika platformo konsistas ne nur al la teknika esplorcentro de nia grupo, sed ankaŭ al la konstanta kunlaboro kun institutoj kaj universitatoj. Ili liveras grandan helpon al ni. Wang Hai, ĝenerala direktoro de la grupo Shuangxin, opinias che crom dio che la entreprenoi mem creu proprain markoin kai artigu technican nivelon, ancav la registaro devas elabori pli multain concretain rimedoin. 广叫专访时抽结果，创评分，它是一个企业很难做到的。另外， 像是他们发起了不论他的 planoi， 在二年多了不是突然上着的 manieroi， 来鼓励工的 strukturoi， 给克拉多的 margoi。Las ŝtado nepre devas havi siajn definitivaj direktoj, celoj kaj normoj en makroskopa kampo. En la venonta periodo la urbo Ĉindo aktive konstruos publikan servan platformon kaj antaŭen puŝos la starigon de internaciaj markoj per memkreado. Kun aĉetado, luado kaj aliaj manieroj de entreprenoj.Samtempe la urbo antaŭen igos rapidan disvolvon de elektronika komerco kaj instigos entreprenoj utiligi elektronika negocplatformon por ekspansiigi eksterlandajn merkatojn. Por adoptiĝi al la nova situacio de eksterlanda komerco, ankaŭ la centjara Ĉindo haveno serĉas transformiĝo kaj atgrandiĝo.Ĉindo haveno estas la plej granda haveno en norda Ĉinio. Tamen en la lastaj jaroj la haveno ankaŭ sendis fortan premon en konkurado kun periferiaj havenoj kiaj Tianjin, Jinzhou kaj Dalian. Chen Xinlong, vicdirektoro de Ĉindo Havena Grupo, esprimis, ke transformiĝo kaj artgradiĝo estas ŝlosila vojo por disvolviĝo. 青岛港到了今天这个发展到今天这个程度，我们更多人也就一个转型和升级的问题。港口 普拉斯拉多的青岛哈贝诺你生产是 Esplorus 所问的了 problemo 的 GIE transformijo 跟 outgradijo 此外克罗姆塞罗奥拉兰的 interno 拉哈贝诺内部的上周是了拆废 funkcioi 的 shaljado 跟 conservadoAo construado de bilanza centro de valoi, logistica centro de comercia centro por establi la economia modelo de kvala generacia haveno. Carai ascoltantoi, non estas la programero tra la mondo. Ciutage ni havas focuson temantam pri culturo, economio, popola vivo au aliai. Bonvole voyaggiu tra la tuta mondo en mia eosendo. En la jaro 2000, la economia criso ec atacis la tutan mondon.Por respondi la mercatan ŝanĝiĝon kaj ekonomian krizon, la grupo Xinxin Cafe starigis internan mekanisman reformon. En la pasintaj tri jaroj, ĝi jam gajnis rimarkindajn sukcesojn. Administra novigo progresigas la grupon Xinxin Ĝihua. La grupo Xinxin Cafe estas kontrolata de Komisiono pri kontrolado kaj administrado de ŝtataj posedaĵoj sub la ŝtata konsilantaro. Estas grandskala ŝtata grupo. Ĝi enhavas metalurgion, teksadon, ekipaĵan faradon kaj aliajn entreprenojn kun pli ol 100 specoj de ĉefaj produktaĵoj.张通博 generala direktoro de la Xinxinia Kistukta Kompanio Limigita, gerna filia kompanio de la grupo Xinxin Cafe, diris kiam akceptis interviewon. 到现在了，基本上等于是运行了将近三年的时间。这三年 ，nia nova administra modelo jam funkcias pli ol tri jarojn. La merkata skalo kaj enspezo de nia grupo ĉiujare kreskas ĝenerale je pli ol 20%.Iufoje ĝi kreskis eĉ je 30%, ĝis 40%. En la pasintaj sinsekvaj sep jaroj, la sinsina gistukta kompanio limigita estis daŭre enlistigita kiel unu el la plej kapablaj kvindek potencaj kompanioj kaj estis la sola kompanio, kiu kreis novajn rekordojn en sinsekvaj dek tri jaroj. Li Min-jong, direkcia prezidanto de la grupo Xinxin Cathay, explicis la enhavon de la sistemo pri simula funkciado de leĝa persono. 现在这个模拟法人就是对 Nun la simula funkciado de leĝa persono celas simuli la leĝpersonan sistemon al la neleĝpersonaj produktaj unuoj, kiaj laborejoj, sekcioj kaj teamoj. Tiel ni prenas la profiton kiel la ĉefan celon kaj la merkaton kiel direkton, kaj la premo de merkato estu ĉe ĉiuj teamoj kaj ĉiuj laboristoj. Ili respondecas pri siaj profitoj kaj perdoj. La dua creado de la grupo Xinxin Cathay estas la comuna mecanismo de productado, provisado, vendado, transportado kaj cliendoi. La mecanismo rigardas la mercaton kiel directon por teni la informojn pri kvar mercatoi. Krudaj materialoj, produktaĵoj, translogistiko kaj kapitalo kaj kvar dimensioj, regiono, tempo, speco kaj prezo. Kai por justatempe dividi la commerciajn informojn al ĉiuj anguloj de la grupo per la divid platformo kai realigi la rapidan agadon de produkto, aĉeto, vendo, transporto kai klientoj. Zhang Tongbo konigis ke la praktikado de la nova mekanismo realigis prosperon de post-sezona periodo. 我这块做到了就是淡季不淡，时间联动以后。 Mi enspezas multe ankaŭ en la mortsezono. Kiam vintro venas, multaj nordaj urboj haltigas la konstruadon. Do ni dornas nin al sudaj urboj kaj eksterlandoj. Tiel, ni povas garantii, ke la sezono ne influu la kompaniajn profitojn. Post penado de tri jaroj, la du mekanismoj ricevis grandajn sukcesojn. Liu Min-jong diris: 原来只光是对自己这一块的事情来进行。Antaŭe la laboristoj nur konis siajn proprajn laborojn. Post la funkciado de la du mekanismoj, ili devas koni la merkaton de krudaj materialoj kaj produktaĵoj. Ili bezonas senĉese kalkuli la kostojn kaj profitojn, eĉ tagajn kostojn, profitojn kaj enspezojn. La reformado ankaŭ stimulas la sciencan kaj teknikan kreon de la grupo Xinxin Cathay, kio plua baze vastigas la informan konstruadon de kompanio, senĉese aldigas la produktan nivelon, daŭre multigas la serian produktadon, kaj konstante profundigas la kreatan aktivadon. Liu Min-jong konigis ke en la lastaj du jaroj la kvanto de patenta rajdigo pli kaj pli multiĝas, do lia grupo havas parolan rajdon internacie kaj estas avangarda en samprofesiaj kompanioj. 通过推行两制，我们的各项指标。 Ĉiuj normoj de nia grupo estas internacie avangardaj. Nur atinginte la internacian nivelon, ni povas konkuri kun aliaj grupoj en la mondo, kaj poste ni povos pli facile iri eksteren, ĉar ni realigas la plej altan kvaliton per la plej mallaŭtaj kostoj. Ni do posedas parolan rajton en la internacia socio, kai viciĝas en la antaŭa vico de samprofesiaj kompanioj. Graskudandoj, nun estas la programero tra la mondo. Ĉiutage ni havas fokuson de monda agrikulturo, ekonomio, popola vivo aŭ aliaj. Bonvole vojaĝu tra la tuta mondo en nia elsendo. Esperanto disaŭdigo de ĉina radio internacia kazas kvarfoje en ĉiu tago, aŭ Eŭropo, Latin-Ameriko, nord-orienta Azio kaj sud-orienta Azio. Karaj amikoj, bonan aŭtemplecon al vi. 你看，你看，这一打，你看，它前面是一大片，全部下去了，全部都下去了。 Atentu, Gabrielo de Poslam popovas penetri en la jardon, tio montras, ke akvokoloro estas profunda. Necesas poslampo por rigardi krudajn materialojn. Sen poslampo oni ne povas taksi gradon de akvokoloro. Se brilo povas penetri en la finon, la kvalito de la kruda materialo estas plej bona. Nun la brilo penetris en trionon de la jado, tio signifas, ke la jado estas sufiĉe bona. Li, kiu analizis kvalidon de jado aŭ konsumantoj, nomiĝas Ke Wencong. Li estas komercisto en la strado pri jadoj en Rili, de la ĉina provinco Yunnan, ĉe la landlimo inter Ĉinio kaj Birmo. Comence de la naudecai iaroi de la lasta jarcendo, li venis el heimlogo Fujian au Rili pod fari entreprenon. Comence li conis nenion pri iadoi gai trezoroi, nun li famigis alla industrio, lia entrepreno valmigis alla landlima strado. Alla strado pri iadoi, pliau du mio comercistoi, kiel Ke Wencong laboras pri iada negozo, kai alla urbo Rili, nombro de laborandoi alla industrio superis 35 mio. De la lasta iaroi, Rili estas pli kai pli fama pro iado. Divers logai bo grandai comercistoi kai turistoi venis pod acedo. Ja la negoza sumo de Rili superis 2 miliardoin da yuanoi. Sed, ci die, in Boston estas auda. La loga registaro esperas per disvolvo de jada kaj trezora industrio akceli turismon. Generala sekretario de Rilia jada asocio, Ke Wencong diris. Nun komercistoj pagis malmultan imposton. En la strato, jara imposto estas fiksa, je pli ol 4 milionoj da juanoj. Tia imposto estas nur bagatelo, kompare kun la negoca sumo de pli ol 2 miliardoj da juanoj. La registaro forte subtenas la industrion, tutte nezorgante, kiom da imposto oni pagas, kai atentante nur akcelan rolon de jada industrio alla tria industrio. Kiel turismo, hotelo, restauratio kai taksio, kai ĉi tiuj fakoj povas akceli en oficiĝon de granda nombro da homoj. Kompreneble, geografia supereco estas la ŝlosila kialo de la disvolvo de jada industrio en Rili. Rili najbaras al Birmo, kiu estas abunda je jadoj. Tial, gajno de krudaj materialoj estas abunda. Prilabora kaj trafika kosto malalta. Tial, prezo de jadaj produktaroj en Rili estas pli malalta ol tiu en aliaj ĉinaj lokoj. Estro de Rilia jada asocio, Zheng Zhenquan diris, ke nun, ĉiujare, Birmo okazigas du publikajn aŭkciojn, amaso da ĉinaj jadaj komercistoj partoprenas. Duono de produktaroj faridaj el krudaj materialoj el Birmo estas vendadaj en Rili. Zheng Zhenquan diris, ke disvolvo de la jada industrio akcelis birman ekonomion. Li diris, 95年以前, 缅甸人开矿基本上都是 Antaŭ 1995, birmanoj uzis sarkilojn por fosi minon. Post 1995, laŭgrade realigis mekanikon. La jada industrio ege akcelis turismon kaj trafikon kaj pluigis enspezon de Birmo. La granda komerca ŝanco de landlima jada negoco aŭdiris rigardojn de birmaj komercistoj. Nun pli ol 800 birmaj komercistoj laboras kaj vivas en la orienta jada urbo Rili. Ili generale opiniis, ke Rili creis favoran komercan medion aŭ alilandaj komercistoj, vivkvalido senĉese estis aŭdigata. Vilma komercisto Peng Yue, kiu vivas en Rili dudek jarojn, diris, ke en daŭ dudek jaroj li portis nur 10,000 yuanojn aŭ Rili por entreprenigo. Nun li posedas kelkajn branĉojn, aĉetis domojn kaj lia familio loĝas en Rili, li diris. Administra costo por alilandai homoi kai por chinoi estas sama. 150 yuanojn monate, niai infanoi povas ricevi edukon en Chinio. Leĝoj kai regularoi estas favoraj al ni, tial ni faras negocon ĉi tie. Nun, Rili famiĝis pro jadoj. Ne nur por grandaj komercistoj kaj turistoj venis, sed ankaŭ jadaj amantoj, kiel Dingting el Ĉina Guangxi, aparte venis por aĉeti jadojn. Mi tre ŝatas juvelojn. Amikoj diris, ke ĉi tie prezo estas malalta kaj kvalito bona, tial mi rekte venis. Karaj aŭskultantoj, se vi havos ŝancon veni al Ĉinio, mi proponas al vi veni al Rili kaj sendi la mondon de jadoj. Karaj aŭskultantoj, mi estas ĝoja, dankon pro via aŭskulto. Karaj aŭskultantoj, nun estas la programero Tra la mondo. Ciutage ni havas fokuson temantam pri kulturo, ekonomio, popola vivo au aliai. Bonvole vojaĝu tra la tuta mondo en nia elsendo. Cari ascoltandoi, bonvole aprezu el la albumo Jomo Slavumas kanton titolitan La Golemo. Sombro io bo bo bo bo, è la statua di Yuda Quartal. Fuggia sombro io bo bo bo bo, è la statua di Yuda Quartal. Ciù demon al ciù hon, se sfuto in li altas. Sur la fronto io bo bo bo bo, brilla sa sigel di Salomon. Sur la fronto io bo bo bo bo, brilla sa sigel di Salomon. Fermo bordo in cai fenestro in, son as besta gen, car venu heim. Ascoltandoi, cui speciale rimarcis la vorto Jomo el la albumo Jomo Slavumas. Fakte, Jomo estas esperant lingva alinomo de Jean-Marc Lochler, franca kantisto kaj esperantisto. Li naskiĝis en la 10 de oktobro del jaro 1961. Li venas de Liono, sed nun loĝas en Duluzo. Li montras rimarkeblan progreson al lingvo diverseco pere de muziko. Li havas tradician kaj rokan kantrepertuaron en 12 lingvoj, interalie Esperanto. Per tio li eniris la Guinness libron pri rekordoj. Amikoj, finigis nia programero, dankon pro via auskulto. Programero pri racontoi rilate alla historio della Cina e medicino kaj farmacologio. Carai amicoi, nun ni daurigu nia racconton. Vosta la dexesa iarcendo aperis metodo preventi variolon per medicinajo. Exemple, oni prenis parton de lufo cent centrometroi, longen ce la digo, pruligis cin en carbajon cae povorigis cin por includo. Diu metodo havis mo grande efficon. En longtempa batalo contra variolo, Cinai medicinistoi rimarcis che la postvivandoi suferindai variolon longtempe audum vive ne infectigis de variolo, ec se mamutai postvivandoi refoie infectigis. La simptomoi ce ili estis mauseriosai, cae tremo ofte diai mausanuloi trafis morton. Inspiride de Dio, oni fine inventis variolan vaccinadon. Variola vaccinado estis arte farita immunigo por preventi variolon. Ciam gi estis inventita, legendo diras, che ec la fino de la deca iarcendo, Ermidino sur Uemmei mondo en Sichuan provinco inventis variolan vaccinadon. Si vaccinis locai infanoien, cae ricordis bona efficon, tial si estis rigardada de la locanoi Ciel mirinda curacistino. En sia agio de prescao 90 iarroi, si estis inventita de diama chef ministro Wang Ten, cae venis ao la mal proxima urbo Kaifeng de Henan provinco por vaccini la filedon de Wang Ten. Reveninde ao Uemmei mondo, si instruis ao siai disciplinoi la variolan vaccinadon cae diris, che ili disvastigu la metodon. Autenticai marielialoi montris che almenau en la sestecai iarroi de la dexessa iarcento oni comencis variolan vaccinadon en Taiping gubernio de Anhui provinco cae iom post iom disvastigis la metodon tra la tuta londo. La fino de la dexepa iarcento la variola vaccinado estis generale applicata en la tuta lando, escepte de la regionoi Xinjiang, Tibeto, kai Qinghai. Poste, oni accumulis plimotain spertoin, faris senĉesan plibonigon al la inoculai metodoi, kai gravan plibonigon al variola vaccino. En la comenzo, oni applicis kruston de natura variolo, en Dio, se oni electis variol crusto maujuste, cae la inoculita infano havis mo fortan resist bovon, la inoculo bovis causi compare grandan dangeron. Carai amicoi, finigis la hodiaua parto, bonvole daurigu vien auscodadon de Cina Radio Internazia. Intermin de Cina Radio Internazia, stricte sectas varmaien eventoien de Esperanduio. Novaj demoj, varmaj fokusoj, malsamaj opinioj. Saluton, kari amikoj, mi estas Shenzhen, bonvenon al mia programero. Sinjorino Indre Bileskide, litova esperantistino, kiu studas en Vieno, kontribuas al ni la artikolon titolita Esperanto Muzeo en Vieno. Do cari auscultantoi, en la hodiaua programero, mi laut legos la articolon, dopo mole sekfunin, kai kune konu la Esperanto Muzeon en Vieno. Plei varma Esperanto klubo, plei mirakla Esperantujo, Tuleja amplekseco de Esperanto-informoi. Klaku laula adreso. Esperanto.coroi.cono. Ĉio sub via volo.

Novan rekordon povas festi la Esperanto Muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko. 9.781 vizitantoj venis dum la jaro 2001 por vidi la ekspozicion. Por komparo en la jaro 2009 la komprenebla cifero estis 5.886. En 2010 jam estis 7.523. La kialo de la preskaŭa duobliĝo laŭ respondeculoj de la muzeo estas plurflanka. La muzeo proponas al la publiko specialajn programojn, longa nokto de la muzeoj, longa nokto de la lingvoj, tago de monumento, tago de la malfermita bordo. 41 lernejaj klasoj partoprenis la gvidadojn por infanoj kaj junuloj. 870 personoj, precipe lernejanoj kaj metilernantoj ĉeestis fulmkursojn por Esperanto. La dua demando, ĉu kaj kiel eblas uzi la materialon havantan en la biblioteko? Sinjoro Mayer diris, fakte la biblioteko estas je la dispono de ĉiuj. Per la katalogoj en interreto oni povas prepari sin kaj vidi kiuj dokumentoj disponeblas. Ne malmultaj studemuloj faras tion. Krome ni metas skanaĵojn de revuoj kaj libroj en interreton alirebla tra nia hejmpaĝo. 15.000 bildoj kaj objektoj estas videblaj en Bildarchiv Austria. La tria demando, kiujn amas de la gastoj de la muzeo? Sinjoro Mayer diris, demando antaŭ la vizitado de la muzeo estas, oh, Esperanto, ĉu oni povas paroli tion? Tamen, post la vizitado, oni ĝenerale demandas, kie mi povas lerni Esperanton? La kvara demando, kiaj estas planoj por estonteco de la muzeo? Signoro Mayer diris, ke li daurigos la sanctan laboron. Ĉi tie ni elkore dankas al signor Mayer pro la respondoj, kaj ankaŭ kore dankas sinjorino Indre Bileskite, kiu kontribuis la artikolon. Se vi volas koni pli detalan informon de la Esperanto-muzeo en Vieno, bonvole kontaktu signoron Herbert Mayer ĉe la adreso herbert.mayer@no.bo.aco.ato. Cari amicoi, non mi finu la hodiavam programeron, coran dankon pro via ausculdo. Cari amicoi, non mi finu la hodiavam programeron inter ni. Shanshan ci die el core dankas via ausculdadon, kai gis reaudo. Yung ni de mu yu xue han yu, mei ri han yu. Saludon cari ascoltantoi, bonvenon alla programero ciudaga cin lingvo, mi estas Shenshen. Saludon cari amicoi, mi estas Jianping. En la pasigna leciono, ni lernis pri conigo en la cina lingvo, nun ni unue ripetu quelcaien schlossillaien frasoien. Bone, mi jus conis vian pli junan fratinon, kiel mi diras en la cina lingvo se mi volas coni sian laboron. Vi povas diri, mi mei mei shi zuo shemmada. 你妹妹是做什么的? 你妹妹是, signifas, via pli juna fratino estas. 你妹妹是, 做什么的, signifas, kion fari, kion labori. 做什么的? Kiel oni esprimas, kiel vi pensas pri si en la cina lingvo? 你觉得他怎么样? 你觉得他怎么样? 你觉得他怎么样? 觉得 estas opinii, pensi. 觉得 怎么样 signifas kiel. 怎么样 ?Kiel vi pensas pri si? 你觉得他怎么样？ 你觉得他怎么样 ?She estas tre bella en la china lingvo estas. 她很漂亮。 她很漂亮。 漂亮 signifas bella. 漂亮。 She estas tre saggia. 她特别聪明。 她特别聪明。 特别 signifas speciale. Ci die ludas la rolon de emfaso. 特别。 聪明 signifas saggia. 聪明。 She estas tre saggia. 她特别聪明。 她特别聪明。 Nun ni auskultu la tutan conversacion. 你妹妹是做什么的？ Kiu via pli juna fratino estas? 她是老师。 She estas instruistino. 你是做什么的？ Kiu vi estas? 我是记者。 Mi estas rabordistino. 你觉得她怎么样？ Kiel vi pensas pri si? 她很漂亮，她特别聪明。 She estas tre bela. She estas tre saggia. Jen estas hodiaŭa enhavo. 怎么了？ Kio okazis? 你别再吸烟了。 Bonvole ne fumu plu. 我很想家。 Mi sopiras alla hejmo. Kiel oni esprimas kio okazis en la ĉina lingvo? Vi povas diri 怎么了？ 怎么了？ 怎么 ？Signifas kiel aŭ kio？ 怎么 ？Le ludas la rolon de plenumado en la fino de frazo. Le kio okazis？ 怎么了？ 怎么了？ Nun ni auskultu plu la unuan konversacion. 怎么了？ Kio okazis? 我肚子疼。 Doloras mia ventro. Sensen, iu el miaj amikoj multe fumas. Mi volas persvadi lin ne fumi plu. Kiel oni esprimas tion en la ĉina lingvo? Vi povas diri, ni bie zai xien le. Ni bie zai xien le. Nun mi expliku detale. Ni signifas vi. Ni. Bie signifas ne. Bie. Zai signifas plu. Zai. Xien signifas fumi. Xien. Le ludas la rolon de plenumado en la fino de frazo. Ci die, ci esprimas persvadon. Le. Bonvole ne fumu plu. Ni bie zai xien le. Ni bie zai xien le. Bonvole sekfu min. Xien fumi. Xien. Bie zai xien le. Ne fumu plu. Bie zai xien le. Bonvole ne fumu plu. Ni bie zai xien le. Ni bie zai xien le. Vi povas ankaŭ pli simple diri. Bie zai xien le. Bie zai xien le. Nun ni auskultu la duan konversacion. 你别再吸烟了。 Bonvole ne fumu plu. 我知道有害健康。 Mi scias ke tio malutilas al sano. Bonvole ne fumu plu. 你别再吸烟了。 你别再吸烟了。 Por pli bone memorigi la iom longan frazon, nun ni ripetu la duan konversacion. 你别再吸烟了。 Bonvole ne fumu plu. 我知道有害健康。 Mi scias ke tio malutilas al sano. Bonvole sekvu min. 吸烟 fumi. 吸烟。 别再吸烟了。Ne fumu plu. 别再吸烟了。 Bonvole ne fumu plu. 你别再吸烟了。 你别再吸烟了。珊珊 ci vi scias ke mi tre sopiras al miaj familianoj. Vi ne revenis al la hejmo? Tamen mi tre sopiras al tagoj en la hejmo, do kiel oni esprimas tion en la ĉina lingvo? 我很想家。 我很想家。 我 signifas mi. 我

kai kvartek 1,29 metroi. La programo al Latin America okazas de la 22 horo gis la 23 horo lau la universala tempo. La frequenzoi estas 9,860 kai 7,315 kilohertzoi. La ondoi estas 30,43 kai 41,01 metroi. Ni bonvenigas vin giustatempe auskulti nian programon. Viai leteroi ciam estas bonvenai. Cina Radio Internacia. Finigis nia hodiaŭa programo. Karaj aŭskultantoj, ĝis reaŭdo.